Czy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 28 maja, jest szósta. Zestaw wszystkich najważniejszych informacji, czyli Serwis Trójki i Romuald Wójcik. Epidemiolodzy zapowiadają jesienią kolejny wzrost zakażeń. Jedynym sposobem są szczepienia, mówi wiceminister zdrowia. Ustawa o ratyfikacji Funduszu Odbudowy przyjęta w Senacie bez poprawek. Mija 40 lat od śmierci prymasa tysiąclecia. Na portalu Polskiego Radia jest specjalny serwis poświęcony kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. 1230 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu poprzedniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 135 osób, a wyzdrowiały prawie 2000. Resort zdrowia poinformował o 1230 nowych zakażeniach koronawirusem. W porównaniu z ubiegłym czwartkiem to mniej o 41%. Chociaż tendencja spadkowa utrzymuje się, nie można lekceważyć koronawirusa, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Poprzednie fale pokazały, że to jest jakby naturalny przebieg epidemii, że po szczycie dochodzi do wypłaszczenia, do zmniejszenia ilości nowych zakażeń. Wiceminister Kraska podkreślił, że zaszczepienie jak największej liczby Polaków jest szansą na powstrzymanie epidemii. Ciągły nasz apel, abyśmy jednak się naprawdę wyszczepili w takiej ilości, aby na jesieni nie pojawiło się to, co zapowiadają niestety epidemiolodzy, kolejny wzrost zakażeń. Wczoraj przekroczono 19 milionów wykonanych szczepień. W pełni zaszczepionych jest już ponad 6 milionów 70 tysięcy Polaków. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dziś po wielomiesięcznej przerwie otwierają się baseny i siłownie. Ustawa dotycząca ratyfikacji unijnego Funduszu Odbudowy przegłosowana w Senacie bez poprawek. Poparcia Izby nie uzyskała preambuła, której wpisanie do ustawy proponowała senacka większość. Brak zmian w dokumencie poparło 98 senatorów. Dwóch wstrzymało się od głosu. W kluczowym głosowaniu nad preambułą, która miała zobowiązać polskie władze do sprawiedliwego i przejrzystego wydawania unijnych środków, padł remis 49-49 przy jednym głosie wstrzymującym się. Ostatecznie marszałek Senatu Tomasz Grodzki zarządził głosowanie nad całością ustawy. Gdyby większość senacka odrzuciła ratyfikację, to skompromitowałaby się już do końca jako partia antyeuropejska. No więc nie miała wyjścia i musiała zagłosować za przyjęciem ratyfikacji bez poprawek. My oczywiście z tego głosowania się bardzo cieszymy. Mówił wicemarszałek Senatu z Prawa i Sprawiedliwości Marek Pęk. Senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski tłumaczył porażkę senackiej większości problemami technicznymi dwóch senatorów. Mieli po prostu kłopoty z internetem, czemu zresztą jeden z nich dał wyraz, bo dzwonił tutaj tyle tylko, że już po czasie. O losie ustawy ratyfikacyjnej zdecyduje teraz prezydent Andrzej Duda. Karol Darmoros, Polskie Radio. Z unijnego budżetu oraz Funduszu Odbudowy dla Polski przewidziano około 770 miliardów złotych. Senator niezależna Lidia Staroń, kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Lidia Staroń przypomniała, że od 20 lat zajmuje się sprawami ludzi. Między innymi dzięki jej wysiłkom zmieniono przepisy dotyczące spółdzielni mieszkaniowych, komorników sądowych czy skargi nadzwyczajnej. Jestem niezależna od nie tylko polityków, ale także od grup interesu, bo to o to chodzi. I zawsze jestem po stronie ludzi. To jest moje nie tylko hasło, to jest moje działanie. Moją partią są ludzie. Zawsze jestem przy ludziach. Udawało mi się przez te wszystkie lata walczyć o ludzi i skutecznie. Z kolei wspólnym kandydatem opozycji jest profesor Marcin Wiącek. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że to kandydat ponadpartyjny, polityczny i akademicki. Wspólny kandydat różnych środowisk, niezwiązany z żadnym środowiskiem politycznym, z żadnym środowiskiem partyjnym. Pan profesor jest kierownikiem Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ma ponad 100 publikacji dotyczących prawa konstytucyjnego, praw człowieka, praw obywatela. Ma swoje doświadczenie pomimo młodego wieku. Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu. We wrześniu upłynęła kadencja Adama Bodnara. Z okazji 40. rocznicy śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego na portalu Polskiego Radia 24 znajdziemy specjalny serwis poświęcony temu wielkiemu przywódcy Kościoła katolickiego w Polsce. Serwis powstał we współpracy z Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego, mówi jeden z autorów, Bartłomiej Makowski. Serwis stefanwyszyński.pl to multimedialny, interaktywny portret prymasa tysiąclecia. Dzięki archiwalnym wypowiedziom prymasa użytkownik portalu ma szansę poznać tę postać od zupełnie innej, czasem zaskakującej i osobistej strony. Jako człowieka obdarzonego poczuciem humoru, jako filozofa, ekologa, czy wreszcie jako człowieka dotkniętego ciężką, bolesną chorobą. Twórcy serwisu korzystali ze zbiorów archiwum Polskiego Radia, Radia Wolna Europa oraz nagrań Instytutu Prymasowskiego. Są wśród nich fragmenty homilii, wspomnienia rodziny i najbliższych przyjaciół księdza kardynała. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będziemy mieli na niebie zachmurzenie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu, głównie na północnym wschodzie te opady, gdzieniegdzie możliwe również burze. Jeśli chodzi o temperatury, to od 13 do 18 stopni. Wiać będzie słabo i umiarkowanie z zachodu i północnego zachodu. Patrzę w tej chwili na mapę pogodową. Już wszędzie blisko 10 stopni, najcieplej w tej chwili na południowym wschodzie. Tam już ponad 13, nawet 13,5 stopnia. Również na Mazowszu mamy tyle. Najchłodniej w tej chwili na wschodzie, w Białymstoku ledwie niecałe 9 stopni, w Zielonej Górze niecałe 10, w Szczecinie za to 11,5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, nie do przecenienia po prostu. Tak? A MediaExpert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Już są mistrzowskie przeceny w MediaExpert. Na przykład smartwatch Amazfit Stratos teraz za jedyne 499, taniej o 200 zł. Robot sprzątający iRobot Roomba Combo teraz za jedyne 1299, taniej o 300 zł. Razem w MediaExpert. Żegnamy reklamy. 6,5 minuty po godzinie 6. Katarzyna Furst-Wojtkowska, Paweł Turski, Witold Lazar. Poranna audycja programu trzeciego. Pora na trójkę. Dzień dobry, witamy. Hey! Pora na trójkę. Zagraliśmy sobie, żeby jedno oko jeszcze mogło gdzieś tam przez chwilę pozostać lekko przymknięte, niekoniecznie do końca. Taka drzemka, powiedzmy, tak jak to w telefonie zwykle bywa, prawda? Coldplay, Trouble w trójce. 14,5 minuty po godzinie 6. Dziś w porannej audycji Pora na Trójkę czeka nas, proszę Państwa, spotkanie z przyrodą. I to taką przyrodą ożywioną. Pięknie, prawda? No pewnie myślą Państwo, o, będą zwierzątka różne, sympatyczne, jak miło, lubimy zwierzątka.

Pora na Trójkę, 6:20. No to rzeczywiście zapiera dech, bo one są wszędzie i to dosłownie. Chmary owadów bliżej nieznanego, nieokreślonego pochodzenia pojawiły się na Półwyspie Helskim ostatnio. Denerwują nie tylko turystów, lecz także kierowców. No ci uważają, że mają do czynienia wręcz z inwazją owadów. I o tym Sebastian Kwiatkowski. Owady obsiadają wszystko, co napotkają na swojej drodze, od kutrów rybackich po drzewa. Największe wrażenie robią jednak na kierowcach, relacjonuje pan Michał, który, jak mówi, po półwyspie jeździ od dekady. Między Kuźnicą a Chałupami takie słupy owadów, muszek, było ich pełno. Odgłos wjeżdżania z porównywalnym mniej więcej do ktoś wysuszonym już zbożem rzucał w okno samochodu. Nigdy nie spotkałem się jeszcze z taką ilością, bo faktem było tego dużo. Zawsze auto było brudne od właśnie pozostałości po tych muszkach, ale nigdy to nie była taka ilość, żeby robiło się z tego nalot czy zabarwienie auta po prostu, bo tak to mniej więcej wyglądało. To nie muszki, ani nawet jętki, jak opisują niektórzy. To owady z rodziny ochotkowatych, mówi dr Paulina Kozina z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Te chmury owadów unoszące się tak licznie w powietrzu to są rójki. To jest jeden z etapów cyklu życiowego wielu grup owadów. Ono polega na masowym występowaniu w celu odbycia lotu godowego, więc nie jest to niczym nowym, to stale się powtarza. Tutaj natomiast prawdopodobnie mamy do czynienia z ochotkami. To taka jedna z dosyć dużych grup muchówek. Kluczem do tak dużej liczby owadów w powietrzu jest temperatura i, co ważne, obecność wody. Larwy, które rozwijają się w wodzie, po kilku linieniach zmieniają się w poczwarkę i z tej poczwarki następnie w postać dorosłą. To stadium żyje tylko kilka dni. W tym czasie odbywa ten lot godowy w celu kopulacji i następnie samica składa jaja do wody, ten cykl się zamyka. Więc te rójki w danym momencie, mnóstwo osobników jakby z tej wody wychodzi i w tym momencie jest taka masowa ilość. Której w ocenie naukowca nie trzeba się specjalnie obawiać. Po pierwsze, ochotki nie kłują jak komary, a życie mogą jedynie uprzykrzać. Notuje się u osób, które mieszkają na tych terenach, gdzie te rójki są liczniejsze, taką nadwrażliwość w tym danym momencie. Natomiast oprócz tego, że mogą być niebezpieczne pod względem technicznym, przesłaniać nam widzenie, czy rzeczywiście wpadać do ust, nie jest to zbyt przyjemne, tak myślę, że większej groźby szkodliwości dla człowieka jaka tutaj one nie wywołują. Co innego zaskoczenie. Zaraz, no to rójki czy ochotki, bo już zaczynam się jakoś gubić tutaj w tej kwestii. 2 2 7 3 do Państwa dyspozycji nasz numer telefonu. Może widzieli Państwo takie rójki czy ochotki? Czy... Zdaniem biologów w każdym razie z Uniwersytetu Gdańskiego owady z rodziny ochotkowatych powinny zaprzestać swoich lotów godowych pod koniec następnego tygodnia. Crushing me inside, you used to lift me up, now you get me down. If I was to walk away, from you, my love, could I laugh again? You're killing me again. Am I still in your head? shut me down. Trójkę. Never felt that way. on fire and no one could save me but you. Strange what desire will make foolish people do. And I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love. No, I. No, myślę, że te okraski to na koniec obudzili, obudziły tych, którzy zamknęli to drugie oko też jeszcze na chwilę, ale to jak ktoś nie musi, to proszę się nie przejmować specjalnie niczym. 6:32. Dzień dobry. Proszę panią, dzwonię w sprawie audycji, bo pan redaktor pomylił Rójkę z Ochotką. Ochotka to jest nazwa tego owada, natomiast Rójka to jest okres godowy tego owada. A jeszcze występuje Ruja, ale Ruja to jest u zwierzyny płowej, na przykład u jeleni. To także można słuchaczy doinformować. No i proszę bardzo, no i wszystko jasne. Znaczy, okres godowy to chyba coś, co generalnie wszyscy lubią, no ale nie chyba w tym konkretnym przypadku tych... Jak to było? Tam ochotki, tak? Ochotki. Na takie rzeczy to nie mamy specjalnie ochotki. Zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, głównie na północnym wschodzie będzie padać. Gdzieniegdzie możliwe również burze. Jeśli chodzi o temperatury dzisiaj maksymalne, to od 13 do 18 stopni, ale to dopiero będzie. Bo na razie to jest tak 7, 8, 9. Zaczęło się w większości regionów dzisiaj pięknym, pełnym słońcem, a teraz już w większości regionów to zachmurzenie właśnie, to duże, już nawet chyba nieumiarkowane. W Rzeszowie to już na pewno duże, bo tam pada. Pada również w Gorzowie Wielkopolskim. Na termometrach tak mniej więcej w okolicach 10-11 stopni. Chłodniej tylko na południu. W Katowicach na przykład 7, we Wrocławiu 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ogród pełen kolorów? Tak, w Leroy Merlin czeka na ciebie świeża dostawa kwitnących roślin ogrodowych. Goździki, zawilce, kocimiętki i inne. Teraz już za 7,95 za sztukę. Szeroki wybór bylin już za 7,95. Zapraszamy, Leroy Merlin. Jestem Dominika. Mam zespół Downa. Jestem samodzielna. Ale czasem potrzebuję wsparcia, które sprawia, że żyje się łatwiej. Dobrze mieć wokół ludzi, na których możemy polegać. Odpowiedzialne. Ta odpowiedzialność to także troska o zdrowie i bezpieczeństwo tych, których kochamy. Wspólne bezpieczeństwo jest jak gra zespołowa. Wynik zależy od każdego z nas. Szczepimy się dla siebie i dla naszych bliskich. Żegnamy reklamy. Pora na trójkę, za 25 minut będzie 7. Tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you, and you still won't hear me. Don't want your hand this time, I'll save myself. Maybe I'll wake up for once, not tormented. When I thought I'd realize. Pora na trójkę. Koma w trójce. Jeśli mają Państwo gdzieś na siódmą, to proszę zagęszczać ruchy, bo to jeszcze tylko 16,5 minuty zostało. Prasowanie w Trójce. Zaczynamy od Gazety Wyborczej. Tak dużej aktywności funduszy zagranicznych jeszcze u nas nie było. Czytamy w artykule: kupują osiedla na etapie dziury w ziemi. To już kiedyś w Polsce było, ale tym razem chodzi o fundusze. Polska staje się interesującym rynkiem dla funduszy z zagranicy. Takiej aktywności z ich strony jak obecnie jeszcze w naszym kraju nie było. Rynek najmu instytucjonalnego dopiero się w Polsce rozwija, ale obserwując liczbę podpisywanych kontraktów i aktywność funduszy zagranicznych, można powiedzieć, że jeszcze nigdy nie był tak rozpalony. Transakcji na początkowym etapie w postaci podpisanych listów intencyjnych jest już sporo, a będzie ich sukcesywnie przybywać, mówi Michał Cebula, wiceprezes zarządu HRE Investments i prezes zarządu nowego serwisu Mieszkanie.pl. Więcej na ten temat w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Dziennik Gazeta Prawna i tutaj znajdujemy artykuł "Na górze róże". W nawiasie grafenowe. Ogniwa elektryczne to serca nowej gospodarki. Polscy naukowcy chcą je turbo doładowywać za pomocą grafenu właśnie. Jak to się robi i szczegóły tej całej operacji znajdą Państwo w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej w artykule "Na górze róże grafenowe". Rzeczpospolita. Tutaj znajdujemy artykuł "Ruch rówieśnicy, świeże powietrze, kontakt z przyrodą". A o co chodzi? No chodzi o bon turystyczny i tutaj mamy taką wyliczankę: bon w liczbach 6,8 miliona dzieci jest uprawnionych do uzyskania bonu. 4 miliardy złotych to jest pula pieniędzy przewidziana na bony, wartość wszystkich tych bonów turystycznych. 4,26 miliona to jest łączna liczba bonów, 1,5 miliona bonów już aktywowano, 1,3 miliarda złotych to jest wartość tych aktywowanych bonów. Ciąg dalszy tej wyliczanki w Rzeczypospolitej dzisiejszej w artykule "Ruch rówieśnicy, świeże powietrze, kontakt z przyrodą". Jeszcze będziemy wracać do tego tematu, bo przecież dzisiaj otwieramy siłownię, proszę Państwa. No i baseny też przy okazji, to tak a propos tego ruchu. W pulsie biznesu ekokioski zyskują popularność. Co to takiego? Firmy stawiają recyklomaty, które mogą być cennym źródłem informacji oraz dać impuls do rozwoju polskich firm. Jedna z firm zdecydowała się na zamontowanie urządzeń już w przedszkolu, by od najmłodszych lat zachęcać do segregacji odpadów. Ekokioski będą też pomagały policji. Zawarliśmy porozumienie z policją i na przykład na jednej z planowanych imprez masowych będą nasze urządzenia. Uczestnicy będą mogli wrzucać do nich zużyte opakowania. W recyklomatach są także zamontowane rejestratory, które będą monitorować sytuację, by zwiększyć bezpieczeństwo, informuje Dariusz Staszewski. To w artykule "Ekokiowski zyskują na popularności w dzisiejszym pulsie biznesu". Przegląd sportowy. Zidane odchodzi z Realu. Tę wiadomość mogli Państwo usłyszeć w naszych serwisach sportowych. Real Madryt potwierdził odejście Zinedina Zidana, ogłaszając oficjalnie, że trzeba uszanować decyzję menedżera, który trzykrotnie wygrał Ligę Mistrzów i dwukrotnie La Liga z klubem. Francuz opuszcza Królewskich kilka dni po zdobyciu jedynie wicemistrzostwa Hiszpanii. Zidane odchodzi z Realu. Artykuł w dzisiejszym Ekspresie Wieczornym. A skoro już przy tych sportowych tematach jesteśmy, w Super Ekspresie Iga Świątek, jakiej nie znacie, Iga się zwierza. Proszę Państwa, mój kot ode mnie ucieka. Nie martw się, Iga, zgłodnieje to wróci. One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak odmęty w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują. Pytasz moją talię, a na niechże już byle kto. Moje rączki nie całuje byle jak. Przecież wiadome to, że mam słabość do bruneta. W trójce. 10 minut jeszcze i będzie siódma. To jest poranna audycja Pora na Trójkę, w której dziś o przyrodzie tej ożywionej, tej nam niemiłej, bo to gryzie, bo to bzyczy, jednym słowem, wszystko denerwuje. Tym razem chodzi o komary. Wraz z końcem maja wracają do gry. Walka trwa w całym regionie, co tam w całej Polsce. Samorządy stosują różne metody zwalczania komarów. Wszystko po to, aby tak nie irytowały. Śpimy spokojnie i nagle. Najbardziej denerwujący dźwięk na świecie. Rozwijają się w naszej strefie klimatycznej w okresie wiosenno-letnim, mówi dr Katarzyna Rydzanicz z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Mamy zinwentaryzowane miejsca rozwojowe, tak zwane punkty newralgiczne i wiemy, w które miejsca będą w określonych sytuacjach generowały to powstawanie masowych liczebności komarów. W związku z tym jest też czas na to, aby przeprowadzić odpowiednie reakcje. Możemy się cieszyć, że nasze komary nie roznoszą na przykład dengi. Niestety mogą zarazić nas innymi paskudztwami, mówi dr Jarosław Pacoń, parazytolog z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Nasze komary przenoszą micienia skórnego, który jest bardzo popularny u psów. Niestety człowiek też może być żywicielem takiego micienia. Także to jest w tej chwili jedyne takie niebezpieczeństwo przenoszone przez komary. Komary tropikalne przenoszą nie tylko dengę, przenoszą różne inne wirusy, na przykład wirus gorączki zachodniego Nilu, który do Polski zdąża, bo przeciwciała u różnych zwierząt w Polsce już były notowane, natomiast sam wirus jeszcze nie był notowany. Już planowane są miejsca, które jako pierwsze zostaną odkomarzone, mówi Grzegorz Reiter z Urzędu Miejskiego Wrocławia. Zgodnie z założeniami programu działania metodą naziemną prowadzone będą na całym obszarze miasta. Na ogólnodostępnych terenach parki, zieleńce, cieki wodne, tereny zieleni wzdłuż dolin rzecznych. Tam zabiegi będą prowadzone też metodą agrolotniczą. Najwięcej oprysków zostanie wykonanych na terenach nadrzecznych oraz zalewowych, czyli największych siedlisk komarów. To opryskiwanie jest bardzo dobre, bo tutaj są specjalne środki, które działają tylko na komary. Nie są szkodliwe na przykład dla pszczół czy dla innych owadów. Nie wszystkie akweny są opryskiwane. Jest bardzo dużo drobnych akwenów typu beczka w ogrodzie, gdzie trzymamy deszczówkę do podlewania kwiatów, czy małe oczko wodne. Tam te komary się rozwijają. To niestety nie jest opryskiwane. Od lat stosowane są też naturalne metody. Coroczne zarybianie około 50 stałych zbiorników wodnych. Do biologicznego ograniczenia rozwoju komarów wykorzystywany jest młody na rybek gatunków żywiących się właśnie m.in. rozwijającymi się larwami komarów. A póki co zostaje nam... No właśnie, ale czy to naprawdę jedyna metoda? Czy no to zwykle się czymś smarujemy albo spryskujemy? Może o tym porozmawiamy po godzinie siódmej. Gościem Trójki będzie profesor Piotr Tryjanowski, zoolog, i porozmawiamy właśnie o tym, czy jest jakiś sposób, aby nam dały spokój. No a komarom, które na razie jeszcze nas nie gryzą, przynajmniej na potęgę, przyjrzała się Beata Makowska z Radia Wrocław. No, yes, I've been black, but when I come back, no, I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab, I won't go. Na trójkę. Zapraszamy do reklamy. Już jutro w Lidlu. Mega okazje na Dzień Dziecka. Zestawy klocków Lego, t-shirty i krótkie spodenki dziecięce. Z aplikacją Lidl Plus kupisz 30% taniej. A łyżworolki w super cenach. Od 99 zł. Z kuponem Lidl Plus o dodatkowe 10 zł taniej. Dzieciaki, zbierajcie się. W końcu jedziemy na wycieczkę. Ale tato, tylko nie samochodem. Spokojnie. Tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie?